Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta sirke sineğinin gözünden antroposen döneme bakmaya çalışacağız. Böyle bir başlık oluşturmaya çalıştım. Önemli bir konuğum var. Konuğuma geçmeden önce yine kısa bir giriş yapmak istiyorum programla alakalı. Antroposen dönemle ilgili bir takım istatistiklerin altını çizmekte fayda var. Hani konumuz biyoçeşitlilik olunca. Özellikle antroposen dönemde iklim değişimi bizim karşımıza çıkan önemli maliyetlerden bir tanesi. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişimi ve böceklerin %45'i iklim değişikliği nedeniyle bu dönemde ortadan kaybolma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda ve hayvanların geneline baktığımızda da istatistikler %60'ının neslinin son 50 yıl içinde tükendiğini söylüyor. Bunun içine farklı türleri sokabiliriz. Bu dolayısıyla da farklı türlerle yapılan bilimsel çalışmalar günümüzde oldukça önem taşıyor esasında ve bu noktada da genetik büyük bir girdi sağlıyor bu tür çalışmalara ve genetik bileşenlerle yapılan çalışmalar, yani genetiğin içinde olduğu çalışmalar, antroposen dönemin türler üzerine maliyetini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu konuda Kuzey Amerika'da kuşlarla yapılan bir çalışmadan çok kısa bahsetmek istiyorum konuya geçmeden önce. Kuşlardan sirke sineklerine gideceğiz ama iki organizma da uçuyor en azından. Hani böyle de yaklaşabiliriz. Kuşlarla yapılan bir çalışma özellikle küresel iklim değişimiyle kuşların göç davranışları arasındaki ilişkiyi incelemişti ve bir takım aday genlerin özellikle küresel iklim değişimine hızla nasıl cevap verdiğini, doğal seçilimin nasıl etki ettiğini bu sürece göstermeye çalışmıştı. Ama model organizma çok önemli bu tür çalışmaları yaparken. Bugün sirke sineği diyor, hani konunun başını sirke sineği üzerinden götürdüm. Sirke sineği de önemli bir model organizma ve yine bu antroposen dönemde biraz önce bahsettiğim kuşlarla yapılan genetik çalışmalar gibi birçok farklı çalışmaya model olabilecek bir organizma ve antroposen dönemin özellikle büyük maliyetlerinden bir tanesi olan küresel ısınmaya bağlı iklim değişimiyle ilgili de önemli çalışmaları literatüre kazandıracak ve farklı gerek kuş çalışmaları, gerek memelilerle yapılan çalışmalar, biyoçeşitliğin farklı bileşenleriyle yapılan çalışmalarda ön açabilecek sonuçları verecek bir organizma olarak aslında karşımıza çıkıyor. Ben çok konuyu burada uzatmayayım. Hani sirke sineği, bir diğer ismiyle meyve sineği. Bununla ilgili yapılan çalışmalara girmeden önce bunu tanımak üzerine sohbetimize başlayalım. Bugünkü konuğum Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Banu Şebnem Önder. Banu uzun süredir sirke sineği üzerine, meyve sineği üzerine genetik çalışmalar yapıyor. Doktorası bu alanda. Dolayısıyla bugünkü sohbeti onunla yönlendirmeye çalışacağım. Banu hoş geldin, davetimi kabul ettin, kırmadın beni. Nasılsın? Merhaba Utku, hoş buldum. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için bu güzel programa. Çok kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ben biraz bahsettim ama bizim geçmişimiz uzun ama senin ağzından çok kısa biraz seni tanıyabilirsek dinleyicilerimiz açısından. Tabii ki. Senin de söylediğin gibi Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Uzun yıllardır da, oldukça uzun yıllardır drosofilayı model olarak kullanarak uyum genetiği, adaptasyon genetiği üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. Son dönemde çalışmalarım daha çok iklim değişiminin genetik etkilerini bu model üzerine araştırmaya üzerine yoğunlaştı. Kısaca böyle diyelim. Çok teşekkürler. Hoş geldin tekrardan. Geçtiğimiz hafta da Buket Hanım konuktu. Buket Uzuner. Bu ara Hacettepe Üniversitesi mezunları üzerinden götürüyorum ben programı. Şimdi drosofila deyince ya da drosofila dediğim sirke sineği ya da meyve sineği. Ben ilk soruma hemen geçmek istiyorum. Nedir bu sirke sineği ya da diğer ismiyle meyve sineği? Evlerimizde her an görebileceğimiz bir organizma mı? Hani ismine bakarak söylüyorum. Biraz tanıyabilir miyiz bu organizmayı? Ne söylersin? Evet, şimdi Daha çok tabii bilimsel, yani Latince adını kullanacağım ben. İster istemez sirke Tabii. sineğine çok alışık değilim. Drosophila melanogaster ismi. Adı üstünde böyle sirke sineği denmesinin nedeni esasında böyle fermente olmuş, kokuşmuş, dalından düşmüş meyvelerle beslenmesi ve yumurtalarını buraya bırakması. Yani bu fermente olmuş meyveleri sevdiğinden dolayı da böyle bir isim almış durumda. Dediğim gibi evlerimizde, bahçelerde sıkça görürüz. Mutfakta bıraktığımız herhangi bir meyvanın, sebzenin hafif böyle kokuşmaya başladığı anda üzerinde böyle güzel kırmızı gözleriyle yaklaşık 2 milimetre boyunda olan bu sinekle karşılaşırız. Bu sineğin hiçbir zararı yok. Tarım zararsız değil ya da herhangi bir zararı yok başka türlü. Hastalık taşımaz. Ama bu meyveyi bu kadar meşhur yapan hikayesi tesadüfen yaklaşık 120 yıl önce bir laboratuvarda kültürün yapılmasıyla başlıyor. Laboratuvar ortamında çoğaltılabildiğini, kolay, ucuzca ve kısa sürede çoğaltılabildiğini, çok fazla yavru döl verdiğini vesaire gibi birçok olumlu özelliklerini fark eden bilim insanları sirkesini yani drozofilayla çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Yani geçmişi 120 yıl öncesine dayanıyor bilim dünyasındaki geçmişi. Ve çok kısa sürede inanılmaz bir popülariteye sahip oluyor. Ve günümüzde de hani böyle altın organizma olarak isimlendirebileceğimiz esasında en popüler model organizma diyebiliriz. Şimdiye kadar bu çok fazla çalışma yapılmış bu organizma 6 tane Nobel kazandırmıştır mesela bilim insanlarına. Genetikte dedik çok çalışıyor ama tabii ki sadece genetikte değil. Başta genetik olmak üzere diyelim. Gelişim biyolojisi, hücre biyolojisi, nörobiyoloji, davranış çalışmalarında, moleküler biyolojide ve evrimsel popülasyon genetiği çalışmalarında, alanlarında ve birçok farklı alanda çalışılan bir model organizma. Bu yani şimdi Nobel'lerden bahsettim. Peki bu 6 Nobel'i alanlar kim? Bu yani drozofili çalışarak. Evet, altın Nobel, birinci Nobel 1933 yılında Thomas Saint Morgan'a gidiyor. Drosophila'dan yararlanarak esasında kalıtımda kromozomların rolü olduğunu ortaya koyuyor. Büyük bir çalışma. Evet. Sonrasında 46'da Hermann Joseph Müller yine meyve sineklerinde mutasyon hızını arttırmak için X ışını radyasyondan yararlanarak mutasyon hızını arttırıyor. 95 yılında tekrar bir Nobel gidiyor. Bu önemli bir Nobel gerçekten. Edward Lewis, Kristin Nussen Wolhardt ve Erik Wischhaus drozofile ile yaptıkları çalışmalarda embriyonik gelişimin genler tarafından nasıl kontrol edildiğini ortaya koyuyorlar ve hala da gerçekten gelişim genetiğinde açık ara çok öndedir drozofila modeli olarak. 2004 yılında Richard Axel koku reseptörleri ve koku alma sisteminin nasıl bir mekanizma ile çalıştığını yine drozofila modeliyle ortaya koyuyorlar. 2011 yılında Jules Hofmann bağışıklığın nasıl aktif hale geldiğini yine sirke sinekleri yani drozofila melanogaster olarak kullanarak ortaya koyuyor. En sonunda 2017'de 2017'ini 3 kişi Jeffrey Hall, Michael Rosbach ve Michael Young sirkadiyen ritimleri kontrol eden moleküler mekanizmalarını ortaya çıkarıyorlar bu modelle ve yeni bir Nobel kazandırıyor bu ufak sinek bilim dünyasına. Çok ilginç hani meyve sineği ama çok farklı alanlarda sirkadiyen ritimden genetiğe kadar hani çok farklı alanlarda çalışılarak çok Evet. önemli çalışmalara imza atılmasını sağlamış bu sinek. Benim Aynen. aklıma şey geldi bir de tabii ondan bahsetmeden geçmeyelim tam bunu söylemişken. Dobzhansky'nin meşhur sözünü söylediği hani kitabını genetik kitabında çıkardığı tüm çalışmaları da yine drozofila üzerine değil mi? Evet, Evrimle evet. alakalı tüm çıkarımlar. Evet. Aynen. Biyolojide Yani hiçbir şeyin evrim olmadan, evrim ışığı olmadan anlaşılamayacağını söylediği o söz. Tabii ki, tabii. Şimdi burada Nobel ödüllerini saydık ama bu hani yapılan hiç başka önemli bir çalışma yoktur anlamına gelmiyor. Tabii. Drosophila Nobel kazandırmasa da temel bazı kavramların ortaya konmasında, bazı süreçlerin anlaşılmasında gerçekten çok büyük aracılık etmiş bir organizma. Doğru, yani ben hemen onu da bir altını çizeyim istedim, Evet, çok iyi hatırlayalım yaptın tabii. Dobzhansky'yi. Şimdi bizim yani programın da Antroposen Sohbetler ve Antroposen deyince bu dönemin insan çağının önemli problemlerinden biri iklim değişimi ve bunun tetiklediği biyoçeşitlik krizi. Şimdi iklim değişimini çalışmak için drozofila uygun bir model organizmamış. Şimdi yukarıdaki Nobel ödüllerine baktık, bir sürü bilim insanı farklı perspektiflerde çalışıyor bunu, ama iklim değişimiyle drozofilayı ilişkilendirmek istersek biyoçeşitlik krizinde belki anlayabilmek adına nasıl olur hani bilemiyorum, ama bu anlamda uygun bir model organizma olabilir mi? Şöyle ki evet olabilir yani kısaca önce öyle yanıtlayayım. Şimdi bu tür esası Afrika'da ortaya çıkmış bir tür. Yaklaşık 3 milyon yıl öncesinde bir geçmişi var. Fakat Afrika'dan çıkışı yani bütün dünyaya yayılma hikayesi 10 bin ila 15 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu çıkışıyla da ilgili şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum. İnsana bağlı yani az önce böyle dedik yani mutfakta bulunuyor, çöplerde bulunuyor, işte meyve sebze olan yerlerde bulunuyor. Drosophila'nın Afrika'dan çıkışı insanın yerleşik hayata geçmesiyle bir başlıyor. Yani işte meyve sebzenin artık evcilleştirmeye başlandığı zaman Drosophila'da bir şekilde beslenebildiği alanlar buldukça esasında yavaş yavaş bütün dünyaya yayıldığını görüyoruz. Bu şu anki günümüzde baktığımız zaman Drosophila melanogaster insan olan her yerde var. İşte kutuplar ve çöller hariçler ise yani çok ekstrem böyle çok sıcak ve çok soğuk olan yerler aşırı kurak ve meyve işte meyve besin bulamadığı yerler hariç her yerde biz drozofiliyi görüyoruz. Yani kozmopolit bir tür. Bu kozmopolit tür olması iklim değişimi çalışmaları için bence çok önemli. Ama sadece drozofiliye özel bir şey olarak da konuşmak istemiyorum. Genel olarak kozmopolit türler iklim değişimi için çalışmak için uygun organizmalar. Bunlar da çünkü birçok farklı yere adaptasyon gösterdiğini anlayabiliyoruz. Yani farklı iklimsel koşullara adaptasyon göstermiş olan bu türlerde biz popülasyonlar arası karşılaştırmalar yaparak esasında farklı iklimsel çevrelerde bulunan bu popülasyonlardaki farklılıkları göz önünde bulundurarak iklimle ilişkilendirebiliriz çok rahatlıkla ve iklim değişimine bağlı olarak yani sıcaklık arttıkça, kuraklık arttıkça popülasyonların ne yönde uyum sağlayacaklarını, hangi alellerin yani genomlarındaki hangi gen bölgelerin esasında bu adaptasyona katkıda bulunduğunu ne yapabiliriz, görebiliriz. Melanogaster, Drosophila'ya geldiğim zaman hem kozmopolit hem model organizma olmasından dolayı çok daha bence öne çıkıyor. Burada diğer bir şey işte kozmopolit türlerde evet genetik çeşitliğin fazla olması. Bu zaten bu kadar farklı yere uyum sağlamalarına neden olan şey de bu oluyor. Yani tür içi varyasyonları çok yüksek. Ve bu nedenle de çok farklı çevrelere, iklimsel çevrelere uyum sağlayabiliyorlar. O yüzden de son dönemlerde iklim değişimi hem bu tür içi varyasyonların çok yüksek olması, tür içi varyasyon evrimsel değişimlerin temeli esasına başlayacağım. Hem tür içi varyasyonların çok olmalı hem de çok farklı bölgelere adapte olmuş ya yani uyum sağlamış popülasyonların bulunması nedeniyle son dönemlerde artık çok böyle popüler olmuş canlılar. Şimdi biz az önce söyledim işte drozofila çok daha öne çıkıyor. Evet hem kozmopolit hem de model olması bakımından. Evet. Bunları Ya bu çok bu pardon. anlamda bu anlamda hani yani yine iklim değişimini çalışmak için de uygun bir model organizma olarak karşımıza çıkıyor uyum sağlaması. Bu uyumu sağlarken gösterdiği belki varyasyonların rahatlıkla gözlenebilmesi. Evet, karşılaştığı bir popülasyonların olması. Bir de tabii diğer bir önemli şey, biz şimdi yeni bir şeyi anlamaya çalışmak istediğimizde, yani henüz hiç anlaşılmamış bir süreci, bir biyolojik süreci anlamak istediğimizde, hiç daha önce hiçbir şey çalışılmamış bir organizmayla çalıştığımız zaman esasında sıfır noktasından başlıyoruz. Bu nedenle de model organizmalarla çalışmak esasında biraz hani o sıfır noktasından çok daha öteye taşıyor bizi. Çünkü model organizmalar çalıştığımız zaman biz esasında bu organizmalarla ilgili birikmiş bir literatürden bahsediyoruz. Yani var olan bir literatürü kullanıyoruz. İşte mesela drozofile için başta söyleyeyim, 120 yıllık bir süreci var, bir literatür bilgisi var bu hayvanla ilgili. Biz bu canlının işte genetiğiyle, fizyolojisiyle, ekolojisiyle, evrimsel geçmişiyle ilgili ne kadar çok şey bilirsek, esasında çözümlemek istediğimiz ya da cevap aradığımız soruları cevaplamak çok daha az maliyetli oluyor. Bu hem maddi olarak bahsediyorum hem de zamansal olarak tabii ki. O yüzden de bu tip konular, yine iklim değişimi, işte bu adaptasyon süreci, iklim değişim genetik etkileriyle ilgili çalışmaları yaparken de hiç daha önce çok bir şey bilmediğimiz, model olmayan bir organizmayla başlamak bize çok fazla zaman kazandırmaz bu süreçte. Anladım. O yüzden de dediğim gibi işte böyle çok uzun yıllardan beri çalışılmış olması bir avantaj sağlıyor. Bu diğer az önce bahsettiğim özelliklerin dışında. Bu literatür, birikmiş olan literatür bize esasında zamanda yolculuk yapma şansı veriyor. Yani biz günümüz ve geçmişimiz arasında drozofila ile ilgili bir şeyler yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? Şimdi mesela 100 yıl önce diyelim ki Avustralya'da drozofila ile ilgili, ya da 100 yıl demeyelim, Avustralya'da o kadar şey değil ama daha gerçekçi olsun, 50-60 yıl önce Avustralya'da bazı popülasyonlarıyla yapılmış bir çalışmalardan elde edilen sonuçları biz günümüzde tekrar aynı bölgeden gidip popülasyonları toplayıp karşılaştırdığımız zaman, bu süreçte bu 50-60 yıl içerisinde o popülasyona neler olabildiğiyle ilgili bazı sonuçlara erişebiliyoruz. O yüzden de drozofila bu anlamda çok yine önemli. Anladım. Ya şimdi sohbet böyle akıcı olunca zaman hızla tükeniyor. Bir yaklaşık bir 6-7 dakikamız var ama Banu, hemen hızlıca şeyi soracağım. Şimdi kendisi tehlike altında olmasa da, model olmayan hatta tehlike altında olan türlerle yapılacak çalışmalar için temel hazırlama potansiyeli var mı bu model organizmanın meyvesinin? Evet, elbette var. İşte başta sen hani böcekler dedin. Evet, böceklerin birçoğu esasında tehlike altında. Çünkü sınırlı bir alanda yaşayan, işte genetik çeşitliliği düşük olan ve daha belki birçoğunu henüz hiç tanışmadığımız, bilmediğimiz böcekler var dünya üzerinde. Drozofila bu deminden bahsettiğim bütün bu özellikle genetik çeşitliliğin yüksek olması, kozmopolit olması henüz tehlike altında olan bir tür değil. Uyum sağlayacak muhtemelen bu değişen sıcaklıklara, kuraklıklara da. Ama biz drozofiladan, bu model organizmadan elde ettiğimiz bilgileri, onunla yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz bilgileri kullanabiliyor durumdayız. Neden? Drozofila birçok canlıyla ortak gen bölgelerine sahip. Örneğin insanla dahi %60'a yakın benzer gen bölgeleri taşıyor. Çok ilginç. Aynen, birçok hastalık çalışmaları esasında insanda, ki birçok hastalık çalışmaları drozofila modeliyle çalışılıyor. Bu nedenle drozofiladan elde ettiğimiz bütün bu bilgileri biz gelişmiş canlılar olmak üzere esasında birçok canlı grubunda ne yapabiliyoruz? Esasında kullanılabilir duruma geliyor. Bu sayede iklim değişimi özellikle genetik etkilerini bu, yani Drosophila melanogaster'de çalışmak, kısa zamanda bildiğimiz için, hayvanı tanıdığımız için, birçok şeyini bildiğimiz için kısa zamanda sonuçlar elde etmemizi ve başka türlerde kullanabileceğimiz temel bilgilere ulaşmamızı sağlayacak. Ve böylece biz özellikle risk altında olan türler için hızlı sonuç verebilecek, böyle nokta atışı sahip çalışmalar gerçekleştirebiliriz ve buna göre de koruma stratejileri geliştirme potansiyeline sahip olabiliriz. Yani Örneğin. burada drozofiladan elde ettiğimiz bilgilerle, çünkü hızla bir ısınma var. Yani organizmalar buna aynı hızla cevaplar üretemiyorlar. Bizim çok hızlı olmamız lazım. Bu ısınmayı da ne yazık ki yavaşlatamıyoruz. O yüzden de zaman gerçekten çok önemli. Anladım. Bu modellerle elde ettiğimiz bilgilerden nokta atışı yaparak hızlı çalışmalarla risk altındaki tür ya da popülasyonlar için ne yapabiliriz? Esasında çalışmalar gerçekleştirebilir ve buna bağlı koruma stratejileri gerçekleştirebiliriz. Anlıyorum. Şimdi hemen buradan hızlı şeye geçmek istiyorum. Senin yani sizin grubunuzun da esasında içinde olduğun grubun ve senin grubunun da uzun yıllardır yaptığı bir çalışma var. Herhalde bir 7-8 yılı rahatlıkla buldu. Bu çalışmadan biraz bahsedebilir misin? Özellikle küresel ısınmayla ilgili önemli çıktılar olmasını beklediğim bir çalışma. Bir de bunu sormak istiyorum son olarak. Çok teşekkür ederim Utku. Şöyle ki 2013 yılında esasında bu projeyi kafamda oluşturdum. Ben Drosophila'da bu kadar önemli bir model olmasına rağmen hiç uzun dönem bir takip çalışması olmadığı açıyla daha doğrusu. Bunun önemli olacağını düşündüm. Ve 2014 yılında bir popülasyonu izlemeye başladım. Ben şu an işte 8 yılımız bitti. 10 yıl planladım kafamda esasında bu çalışmayı. Belki devam eder 10 yılda aşabilir ama şu an için 10. yılda bitirmek üzere Evet. bir plandı. Her yıl aynı popülasyondan örneklemler alıyorum, topluyorum. Ve bunları laboratuvar ortamında canlı tutuyoruz. Bunlara ait bu popülasyonlar soy hatlarını ve bu soy hatlarıyla ilgili de bazı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar hem fenotipik dediğimiz çalışmalar hem de genotipik dediğimiz işte bazı genlerle ilgili çalışmalar. Ne yapıyoruz? Örneğin iklim değişiminin evrensel cevaplarından biri olan vücut büyüklüğü, yani vücut büyüklüğün hani bütün neredeyse organizmalarda küçülmesini Evet, bekliyoruz. evet. Mesela bunu izliyoruz. Yani biz bu popülasyonun bu süreç içerisinde vücut büyüklüğünün nasıl değiştiğini izliyoruz. Diğer taraftan sıcak ve soğuk gibi sıcaklıkla ilgili streslere karşı verdiği cevapların nasıl değiştiğini izliyoruz. Ya da yine önemli bir problem olarak karşımızda olan susuzluk, yani kuraklığa bağlı olarak canlıların karşı karşıya olacak susuzluk stresine karşı cevaplarının yıldan yıla nasıl değiştiğini analiz ediyoruz. Bunlardan diğer taraftan da yine kendi çalışmalarımızda tüm genom dizlemeleri sonucunda yaptığımız analizlerle yıldan yıla farklılık gösteren bazı gen bölgelerini, aday gen bölgelerini tespit etmiştik. Yine bu genlerin yıldan yıla nasıl bir değişiklik gösterdiğini izlemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi işte 10 yıllık bir çalışma, 8. yıldayız. Henüz daha fenotiplemenin ama ilk 3 yılını bitirdik. Çok meşakkatli ve zor işler. Bu bittiğinde, tamamlandığında işte Drosophila melanogaster'le aralıksız olarak gerçekleştiren yapılan en uzun izleme çalışması olacak. Umarım sonuçlarımız birçok başka çalışmaya da yol gösterici olabilir. Çok heyecan verici esasında ve önemli sonuçların çıkacağını da tahmin ediyorum ben. Umarım aksamadan bu 2 yılda biter ve başarıyla sonuçlanır. Banu, çok teşekkür ederim bu sohbet için. Gayet üretken oldu, gayet güzel oldu ve hızlı aktı esasında. Süremizi bitirdik sayılır. Geldin, beni kırmadın. Çok çok teşekkür ediyorum sana, Ben eksik çok olma. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta antroposen sohbetlerde biyoçeşitlikle ilgili konuşmalara devam edeceğiz. Ben dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.